Modern Sabahlar başlıyor. 8.17 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Sevgili dinleyiciler, radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Daha doğrusu ilk kez bir günaydın diyelim. Evet. Günaydın de Oktay. Günaydın. Günaydın, teşekkürler. Bugün 18 Ağustos Perşembe. Evet, 18 Ağustos Perşembe. Nasıl başladık bugüne? Vallahi tabii dünden gelen dünün haberleriyle beraber çok üzgünüz ülke olarak. Bu da bugünün gazetelerine yansımış zaten. 10 şehit haberi veriliyor Hakkari'deki pusuyla ilgili olarak. 9'u asker, biri korucu olmak üzere 10 şehit verildi bütün gazetelerde ve tabii ki akşama doğru, akşam saatlerinde mi başladı bu Kandil operasyonu? Operasyonu. Bunun ayrıntıları da var. Gerçi galiba görüntüler henüz paylaşılmadı ama Türk Hava Kuvvetleri'nin jetlerinin Kandil, Zap, Hakurk, Metina, Sileka kamplarını bombaladığı da gelen yine, haberler, evet, yazılıyor gazetelerde. Ayrıntılı olarak verilmiş ve sadece konuşulan konu da bu. Ramazan sabrı bitti diye işte başbakanın açıklamaları var. Biz de haber bültenimizde verdik zaten. Gazetelerin sayfaları bunlardan oluşuyor. Umalım ki biz de bu sefer bu şey çözüm olsun. 30 senedir pek bir çözüm olmadı bu tip bir tutum. Ama yine bundan heyecanlananlar var. Umalım ki çözüm olur bu sefer ya da başka bir şey anlatır bize diyelim. Ne diyelim, çok üzgünüz. Yani evet. Sayfalara bakınca böyle bir moral bozukluğu yaşıyoruz. Sayfalara da bakmaya gerek yok. Gerek yani yok, günlerdir tabii, gelen, evet, haberler de aslında illa böyle rakam olarak bakmamak da lazım. Yani belli bir sayıdan sonrasında üzüleceğiz. Yani bir iki tane şehit haberi aldığımızda sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmek değil aslında yapılması gereken. İlerleyen dakikalarda bu konuları konuşuruz sevgili, tamam, dinleyiciler. Reklama girmemiz gerekiyor. Reklama girelim, ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Gagalıyor. Aslında doğrusu böyle olacaktı. 8.24 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Böyle zamanlarda program yapmak gerçekten hani samimiyetinize güvenerek rahatlıkla sizlerle belki de konuşulmaması, belki de hiç konuşulmaması gerekiyordu, bilemiyorum tam olarak. Ama gerçekten insanı son derece ikilemde bırakan bir durum yaşıyoruz. Diyelim. O günlerden durum, birindeyiz. O günlerden. Böyle çok gün yaşadık ama o günlerden birini daha yaşıyoruz. Ama devam ediyor. Evet, devam ediyor. Devam ediyoruz. Mesela yarın üniversite sınav sonuçları açıklanıyor. Ne kadar güzel. Genç kardeşlerimize. Genç kardeşlerimiz. Kaç yüz bin genç kardeşimiz heyecanla bekliyor yarını? Cevap veriyorum 900 bin. O kadarını bilemiyorum. Saat 15 itibariyle yarın ÖSYM'nin internet sayfasından sonuçlara ulaşılabilecekmiş. Bu tam şuraya yerleştiniz sonucu değil mi? Evet, şuraya yerleştiniz. Tabii. Ya da bir dakika ya, önce puan geliyor sonra. Hayır canım, puanlar falan çıktı. Puanlar geldi falan, benim falan bildiğim kadarıyla puanların falan gelmiş olması lazım. Çıktı canım. Sen eve iyice bir bak Oktay, puanlar gelmiş mi gelmemiş mi? Gerçi bu eve mi bakayım? Yani gelmiş olması lazım. Geçen sene geldi canım, bana geldi geçen sene de, bu sene esas tam şey zamanında giremedim ben ya. Oktay, onu şey yapmadın ya, böyle güzel sağlam bir puan alacaktın da televizyonun üstüne koyacaktın onu. Koydum ben. Gelmediniz ki o dönem. Hay ne kadar Allah dursun ya. Bir sonraki sınava kadar, en fazla bir sonraki sınav dönemine kadar durur. Benim yani bekarlık dönemlerime denk geliyor. O zamanlar eve sokmuyordunuz ya beni. Kapının evet, önüne. Sen o zaman giremiyordun, doğru. Bir kampanya başlatmıştım kapının önüne, bir kapla yiyecek bana koyun diye. Neyse, sonra onun şeyleri işte sokaktaki hayvanlar için döndürdüler de iyi oldu. Bari bir işe yaramış oldu. Ama güzel oldu. Sen de o dönem bir kilo verdin. İyi oldun. Fit oldun. Sıkı oldun. Daktayl oldun yani. Çok teşekkür ediyorum. Sıkı oldun yani. Genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız, genç dinleyicilerimiz bu aralar heyecanlı. Bakalım. Aslında puanlardan sonra artık şu yerleştirme işi olduktan sonra herhalde aşağı yukarı biliyor öğrenciler. Yani şuraya yerleşeceğim büyük ihtimalle diye. Bilmiyorum, hala karışık bir durum söz konusu var. Hala kaydırmışım diyenler var. Kaydırmışsın diyenler her zaman hala var. Hala var, her zaman var. Onlar bir tek, onlar hariç herkes tamam. Sistemden dolayı böyle bir karışıklık oluyor ya her sene. Evet. Mesela neye bakacağız? Her sene ben şey lafını duyuyorum. Lütfen sıralamaya göre bir tercih yapınız. Türkiye sıralamasına göre, puana göre değil. Her sene bu uyarıları yüzlerce kere duyduğum için ben televizyonda. Biz bile biliyoruz kaç, 20 yıldır alakamız yok bu işlerle. 20 yıl oldu mu ya? Ya oldu Oktay Kusur. Aa, ben dün ne izledim Fahir? Ne izledin? Bir dakika, çok heyecanlandım Oktay. Fonu değiştireyim mi? Yani şimdi söyleyince sen de heyecanlanacaksın ama hiç öyle şey yapma. Yani senin... Maçı mı seyrettin? Real Madrid Barcelona mı? Çok geç. Hep geç saatleri koyuyorlar yani. Niye o kadar geç saatleri koydular? Bir saniye bir şey soracağım. Real Madrid Barcelona maçını ben aradım. Şeyi de bulamadım ya. Kaç kaç bittiğini de bulamadım. Berabere bitmiş. Ama kaç kaç bittiğini ben de bilmiyorum. Berabere bitmiş. 2-2 yani 2-1 şey öndeydi. O zaman 2-2 ya da 3-3. 3-3 bittiyse o zaman Real Madrid aldı kupayı. Hayır, neyse, yok, Barcelona almış kupayı. Kupayı Barcelona aldı. 2-2. Valla cin gibiyiz ya. Nasıl buluyoruz her şeyi? İlk maçta 2-2 bitmişti. Nasıl o zaman Barcelona alır? O zaman sen bana şeyi söyle. Berabere bitme durumunda ve Barcelona'nın alması durumu nasıl sağlanır? Şu şekilde skoru sağlanır. Bulacağız. Bir saniye ben Google'da bakayım. Niye Google'a bakacağım? Dinleyicimiz aramış. Günaydın efendim. Günaydın Fahri Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ozan Bey. Efendim. Kurban olurum ya, sizi gözlerimiz mumla aradı. Ne yaptı? Maç... Günaydın Ozan Bey, izlediniz günaydın, mi maçı? Günaydın Ozan Bey, izledim, günaydın. Günaydın, izlediniz mi maçı? İzledik. İzledik derken? Hatta bir grup kıpkıpçı birleşip onu bir evde izledik. Ya evet, geçen sefer konuşuluyordu ilk maçta beraber izleyelim ikinci maçı diye. Oldu mu o iş? Oldu o iş, evet. Nasıl? Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Kaç kaç bitti maç? 3-2 Barcelona aldı. Öyle mi? Ya Oktay, evet. Vallahi yüreğime indirdim berabere bitti diye. 3-2 Barcelona aldıysa kupayı da Barcelona aldı o zaman. Evet, aynen öyle. Nasıldı maç peki, biraz anlatır mısınız? Maç işte şey, Real Madrid çok baskılı başladı. Sonra ilk golü yine Barcelona attı. Ama neyse, bunlar zaten ilgilisi öğrenir de. Ben şey sormak istiyorum. Guardiola yine kısa kollu gömlek ve kravat mı giydi? Şey yaptı. Bu sefer uzun kollu gömleğin kollarını kıvırdı. Aynı ya şey. Aynı gömlek ama. Ya aynı fitlikteki gömleği, bu sefer uzun kolluydu ama. Adam ne giyse yakışıyor ya ama bu, yani. Bu teknik direktörlerde gömlek sabit mi acaba? Klinsmann'da da böyle bir aynı gömlek vardı. Bu Guardiola'da da böyle bir. Yok ya. Aynı gömlek. Hatta Löw'de de vardı galiba. Mourinho geçen seferki tişörtün aynısını giymişti. Aman ya. Bırak Mourinho'yu. Bırak bana o Mourinho'nun şey, filmini. Büyük kavga çıktı, onu kaçırdınız. Hadi, hadi ya. Kavgası. Net, kim? Tabii. Ne oldu? Ya 3-2'den sonra. Ozan Bey. Ama yani... Ya of, en heyecanlı... Ha, bir dakika dur. Yedek kulübeleri falan ayağa kalktı. Tam bu sırada da Mourinho kavgayı ayırmaya çalışan Guardiola'nın yardımcılarından birinden makas aldı falan. Ne böyle aldı? Heyecanlı anlar yaşandı. Ne aldı? Makas mı aldı? Yanağından makas aldı. Yanağından. Yalnız hiç kavgada yapılmayacak şey ya. En son yapılacak şey yani kavgada. Kavgadaki dokuz kusurlu hareketten biri ya. Bana yumruk atmasını tercih ederim birinin makas almasından. Tahriş unsuru diye biliyorum ya, ben kavga. Yani, yumruk atınca ne yapacağını biliyorsun. Yani biri gelip senden kavgada makas alınca ne yapacağını bilmek gibi bir şansın da yok. Peki Ozan Bey, bir kavga, tabii ki şimdi kavgaya girmişsinizdir girmemişsinizdir tahmin etmiyorum ama size sormak istiyorum. Birisi kavga esnasında size güzel sağlam bir çakmasını mı tercih edersiniz yoksa makas almasını mı tercih edersiniz? Ya çaksın çünkü yani karşılığın sonunda ne yapacağımı bilebiliyorum bir bana vurunca. Makas almasını istemem diyorsunuz yani. Yok istersiniz ya, yani sen ne yapabilirsin ki biri ondan makas alınca kavgada? Valla makas alınca da... Ama bir, en azından bir yumruk yememiş olacaksınız makas alınca, öyle düşünün. Ya abi şimdi yani benim yani koşuşta kavgaya giriş amacımız sadece dövmek değil hani orada. O heyecanı yaşamak da var. Dayak yemek de bunun bir parçası. Anladım. Makas sizi yeterince heyecanlandırmıyor anladım. Yok, hayır. Ozan Bey. Peki tamam. İki taraflı makas mesela aynı anda. O heyecanlandırır mı? Ya o bir asap bozar sanki bir noktadan sonra. Demek ki iki tane de olmuyor. Olsa... Peki biz bir düşünelim, başka bir şey olursa sorarız size. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek güle. Üzere. Görüşmek güle. Üzere. Oh. Barcelona yenmiş yani, kupayı da almış yani Barcelona diyorsun yani. Kupayı da Barcelona aldığına göre neşvesi yerine ben geldi. Ben ne izlediğimi Barcelona. Söyleyemedim sana ama iyi oldu. Ayrıntı konuşalım. Ayrıntı boş ver artık, geçti. Ben ne izlediğimi bir sonraki bölümde. Maçta ayrıntıyı yayınımıza... boş ver. Maç zaten gecenin bir yarısında vermişler. İnsanlar i̇şte uyuyup kaldılar. Yani. İşte bir kıpkıpçılar seyretti. O kadar tahmin ettiğim kadarıyla. Ne kadar güzel, gece yarısı bir araya gelip, değil mi? 12'de başladı maç. Bir grup adam gece yarısı bir araya gelip maç seyrediyor. Bu hoş, bundan güzel bir aktivite düşünemiyorum doğrusu. senin bayrağı taşıdığın bir organizasyon olan mezuniyet töreninin görüntülerini izledim Fahir. Ne diyorsun? O benim mezuniyet törenimi. Evet. Senin, yani sen bayrağı yani taşıdığına ben göre. Ben mezun oldum değil de ben bayrağı taşıdığıma göre. Evet. ODTÜ'deki mezuniyet törenini izledim görüntülerini. Ve topuğumun çıktığını da görmüştün. Topuğunun çıktığını göremedim. Didem'e o kadar söyledim. Bak dedim, bu törende dedim Fahir'in topuğu çıktı. Bize çok anlattı ama o, yani o kadar az görünüyorsun ki böyle. Hemen fıt diye böyle bir geçmiş hemen. Allah görüntü. Allah. Bizim şimdi evde şey var ya, video kasetler. VHS. Şimdi yeni bir proje neyin olarak... Neyin havasını atıyorsun Oktay? Yani pek hava değil. Ben olayın başlangıcından itibaren... Yıl 2011 Oktay Demirci'nin bizim evde VHS video kasetler bek. Olayın başlangıcından itibaren bir özet geçeyim istedim Fahir sana. Tabii ki. Şimdi o VHS'lerin dijital ortama aktarım yılı olarak belirlediğimiz 2011'e geldiğimiz için o işi başlattık. Evet. 2012'de çünkü hepsi yakılacak. Yakılacak evet. 2011 evet. Aralık ayında yakılma kararı alındı. O görüntülerden de ne çıktığı hakikaten heyecanla bütün kasetlere bakıyoruz. Yani o görüntülerden bir tanesi de işte Didem'in mezuniyet töreni. Ve aynı dönemde, aynı günde stadyumda olmuşsunuz siz. Ve hatta kim sunuyor töreni de? Töreni de kim sunuyor? Bora Çalışkan. Bora Çalışkan değil mi? Hakikaten yani aşağı yukarı herkesi tanıyorum stadyumdaki. Öyle bir şey. Yalnız bir pantolonunu gördüm. Fahir. Benim pantolonum. Krem rengi bir pantolonum evet. Vardı. Bir çirkinliydi. İşte ben bir o kadar bir pantolonunu gördüm demek diyerek. Bir diyerek gördüm yani. Emin olamadım ama çok dedim ya, çok kısa bir görüntü var. Böyle bir anlık geçiyorsun o sen. O pantolonu hala saklarım Oktay. Ve herhangi bir yerde ismi falan da geçmiyor. Keşke bir Bora ile bir şey yapsaydınız da bir ismini geçir. Ve bayrağı taşı. Çünkü birçok bölüm birincilerinin falan ismini söylüyor Bora. Uzun uzun. Ve tabii ki bayrağı taşıyan Tevfik Fahir Öğünç falan diye böyle, çünkü güzel ya, de söylüyor kıymetimizi yani. Bilmediler işte o dönemde, kıymetimiz tam olarak bilinmedi Oktay. Benim aslında en acıklı kısmım da işte tören bittikten sonra, yani o tur atıldıktan sonra herkes yerlerine geçer ya. Evet. Hani o stadyuma giriş esnasında. Sonra işte ben de tabii kaçıncı senem hatırlamıyorum, aslında bütün arkadaşlarım mezun oluyordu. Bir sandalye bulur ben de otururum arkadaşlarımın arasında diye düşündüm. Fakat hepsinin üstünde isimler yazıyordu. Bir tane bile boş sandalye yoktu. Kıyamam ben sana. Senin sandalyen diye bir şey yok muydu mezuniyet töreninde? Vallahi yoktu. Yani, sana zimmetli ya o şey, bayrak. O yüzden bayrak herhalde. Falan bana zimmetli de. Sonra köz köz dışarı çıkıp bir tane genç arkadaşımız ailesiyle beraber gelmişti. Babası da kapalı çarşıda kuyumcu, ayıptır söylemesi. Şeyi yoktu üstünde, cübbesi yoktu. Cübbemi de ona vermiştim. Sonra bayrağı kime verdin? Bayrağı da stadyumun ortasına mı saplamıştım, gömdün? O hareket de benden çıktı diye hatırlıyorum. Tam olarak bilmiyorum. Aman geçmiş gün vallahi, şeylerim tazelendi Oktay. Ya. Anılarım tazelendi. Vallahi benim de öyle oldu dün, ben seni görünce böyle krem rengi pantolonunla ve buranın Oktay herkes duyunca. Zamanda bir krem rengi pantolon giyip hatasını yapıyor başka yani. Başka bir şeyi göremedim çünkü o kadar hızlı geçti ki Fahir. Demek ki yaz zamanıymış. Topuğun hangi aya geliyordu zaman? Oktay? Hangi ay? İşte Haziran. Haziran mümkün sonu. Değil. Hava sıcaktı Oktay. Evet. Ne kadar güzel. O görüntüleri getireyim mi? İster misin sana? O görüntüleri dağıt internet üstünden. İnternete koymamı tamam, istiyorum. Tamam. İnternete koyacağım o görüntüleri. 22 Ağustos'tan önce koyalım o zaman. Şunu şurasında 4 gün kaldı. Ne olacak 22 Ağustos'ta ya? Çok ne 22 geldi. Ağustos'ta ne? Ertelendi ya. Ertelen yine bir şeyler olacak 22 Ağustos'ta. Yok bir şey olmayacak. Ertelendi dediler. 22 olursa Kasım'a kadar, Ekim'e kadar mı demişler? 22 Kasım. Olursa 22 Ekim'e Kasım. Kadar olmadı. 22 Kasım'da olmadı da, Kasım'a kadar falan gibi bir laf edildi yine hatırladım. Yine bir pilot bir şey olacak dediler. Yok neyse. Ya öyle bir şey yok. Aman görürüz ne olacak. Tamam Oktay. Görürüz. Şakır şakır şu anda kaldı. Tadını çıkar yani internetin. Başka? Başka bir mutfakta ben sana bir şey anlatacağım. Ondan sonra yayında anlatacağım şeyler var. Siz de mutfağa gidin. Mutfakta birbirinizle konuşacaklarınız vardır. Herkes mutfakta konuşacaklarını konuşsun. Sonra tekrar burada paylaşırız mutfakta konuştuklarımızı. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Gündeme bakmaya devam ediyoruz. Neler var Oktay? Valla neler olsun, uçakta dur bakayım nasıl söyleyebiliriz bunu. Uçakta panik. Paris'te uçak rezaleti. Yok skandalı. Yani, olmadı. Ambulans oluyor bir tek. Evet ya, uçaktayken aynı tadı vermiyor. Uçaktayken aynı tadı vermiyor ama uçakta da rezalet ya. Gerard Depardieu'yu biliyorsun. Gerard Depardieu bilmez miyiz? Nereden tanıyoruz Gerard Depardieu'yu? Yani, filmlerden tanıyoruz. Birçok özel filminden tanıdığımız Gerard Depardieu ile ilgili bugün çarşaf çarşaf gelişmeler var. Pislik mi yapmış? Valla tam anlamıyla pislik yapmış. O var, onda öyle bir hava var. Yakışıyor ama ona ya. Uçağın kalkış sırasında tuvalete gitmek istemiş. Tamam, olur, ben Oktay, hepimiz insanız yani. Gerard Depardieu de olsan yediğin bir şey dokunur. Hepimiz insanız yani, hepimizin sistemi aynı şekilde çalışıyor yani. Vallahi ondan sonra hostes, ama tam biraz da şey varmış. Kalkış esnasında mı? Kalkış esnasında bir de uçakta biziniz almadı mı nedir artık bilmiyorum. Biraz alkollü binmiş uçağa. Evet. Öncesinde... Bazısı korkuyor, öyle alkollü biniyor ya. Paso alkole yükleniyor. Yok ama daha önceki uçuşlarını da biliyoruz ya biz Gerard Depardieu'nun. Hiçbir gram içmezdi. Hiç öyle bir şey yoktu yani. Demek ki canı sıkkın bir şey yok. Çok yani. Sık da uçtuğunu biliyoruz. Uçak korkusuyla ilgili değil de öyle bir içmiş binmiş. Ben filmlerinden biliyorum. Filmlerinde de sık sık uçar. Evet. Tuvalete gitmek istemiş uçağın kalkış sırasında. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok, bence gidebilir. Sıkıntı yok. Hostes ama izin vermemiş. Yaz demiş, bir 15 dakika tutun demiş. Yok ya. Nasıl tutayım, sen biliyor musun nasıl geldiğini? 15 dakika bir izin verin demiş. Bir kalksın demiş. Uçak yani demiş. Ondan sonra demiş gidersiniz demiş rahat rahat. Bakın önde var demiş, arkada var demiş. Tuvalet demiş. Biraz da ilgisini dağıtmak istiyorum. Uzata anlatmış hostes lafı. Ondan sonra beklemem demiş. Bir 2 dakika beklemiş. Yok arkadaş, bekleyemeyeceğim demiş. Ve orasında küçük kabahati. Oracıkta. Ne? Oracıkta dediği? Oracıkta küçük kabahati. Oturduğu yerde mi oracıkta yapmış? Bakayım. Altına yani, mı yapmış? Bunu mu merak ettin? Yok, ayağa kalkmış Fahir. Ha, ayağa kalkmış, öyle mi altına? O da altına yapmışa girer Oktay. 15C'de oturuyormuş. 14C'ye doğru. Öyle 14C'den 18C'ye kadar havalanıyor ya, aşağıya kadar. Sen tamamen mahvetmiş oraları. Oralar tamamen yani küçük kabahati. Ve nasıl sinmiş o koku. Ne yediyse artık, kemen mi yemiş bir şey onun da. Ya hakikaten Oktay vallahi ciddi mi, ayakta mı yapmış? Evet abi, ayağa kalkmış. Ondan sonra lütfen çıkar mısınız falan demişler. Sonra pilot gelmiş, ne oluyor falan diye. Daha kalkmamış uçak tabii, tam o sırada yani bu kalkış aşamasında. Ondan sonra işte şey yapmışlar. Gerard Depardieu diyor sen burada kal, diğer yolcuları şu uçağa alıyoruz diyerek o uçağa almışlar bütün yolcuları. O uçak dediğim şu bak. Şu taraftaki. Yandaki uçağın. Bütün uçaktaki diğer yolcuları değiştirmişler. O Gerard Depardieu artık nasıl kafası nasılsa. Ha güzel, otur bakalım kabahatinle diye. Şimdi rahatım, gidebiliriz falan demiş. Ne yapıyorsun, sarhoş taklidi mi yapıyorsunuz siz demişler. Aa çok çirkinmiş ya. İnanılmamış çünkü bir süre. Çok çirkinmiş ya. Yani vallahi ne kadar çirkin bilemiyorum artık. Paris'ten Dublin seferin. Dublin'e giderken Gerard Depardieu 62. Parantez içinde diyorsun. Bu yaş ne zaman yazılıyor ya haberlere? Vallahi sen ben yapsak yaşımız yazılır, bizim de yazılır diye tahmin ediyorum. Bizim de yazılır mı bu tip bir harekette? Oktay Demirci parantez içi 35 diye yazılır yani. Vallahi bu böyle bir ayrıntı var, bakalım. Yani bugüne kadar pek çok ünlüyü uçakta çeşitli şeylerde yakaladık. Aktiviteler yaparken gördük. Daha doğrusu görmesek de duyduk. Bakalım Gerard Depardieu'nun benim de etkinliğim, esprim bu arkadaş demiş. Ne millete yapsaydın? Ne espriler var. Bizim esprimiz de üçümüzün ay çekirdeği yemesiydi yani. Espriye bak. Bir İzmir seferinden dönerken ve yolcuların da bayağı hoşuna gitmişti. Gül Allah gül. Vallahi billahi koca kesek abi çekirdeği bitirmişti. Evet, bir hakikaten yaptım. İzmir'den dönmüyorduk ya, başka bir şeyde, başka bir yerden dönüyorduk. İzmir'den dönüyorduk Oktay, İzmir'den. Neyse orada zaten önemli olan yaymıştık. Ne kadar yedik? Çok yemedik ama ya. Çok yemedik ya. Çok yorgunduk da uyuduk galiba. 5 liralık falan yedik, o kadar da yemedik yani. Hadi ya 5 liralık yine iyi yemişiz da Fahir. İyi yedik. O zaman durumumuzun iyi olduğu zaman sevgili dinleyiciler. Yalnız 5 liralık ay çekirdeği yedik sevgili dinleyiciler. Bir tane kabuk yere o halı flex'in içine kaynamasına izin vermedik. Hepsini böyle ellerimizle böyle o masanın üzerinde. Ve bir kere de uyarı almadık. Zaten çekirdek yemeden önce sormuştuk. Yapabilir miyiz diye zaten biz hostese sormuş soruyorduk. Sormuş muyduk ya? Tabii canım. Gerard Depardieu da ben buraya yapabilir miyim diye sorsaydı. Evet cevabını alsaydı o da yapsaydı. Ama evet cevabını almadan yapınca işte haklıyken haksız duruma düşüyor. Acaba bu hosteslere falan bütün ne yapılabileceği söyleniyor mu? Bütün hosteslere? Ha, yoksa inisiyatiflerine mi kalıyor? Yoksa çünkü mesela bir tanesine sorduk. Öyle bir liste var Oktay. Mesela benim. Diğer hostes gelip bizi azarlasaydı biz şey deyip sıyrılabilecek miydik? Yalnız öteki hostesi sorduk, o bize öyle bir liste olduğunu de. Ben biliyorum. Ben hadi biliyorum. Ya hepsi var yani. O şey var ya, kabin. Kabin değil de ne denir? Kokpit. Evet. Kokpit kapısının arkasında yazıyor. Pilot tarafında. Böyle uzunca bir liste. Uzunca bir liste var. Aşağı kadar neler yapılabilir, neler yapılabilinemez. Böyle şeyler var. Ya şu hakikaten şu. İçim bulandı vallahi. Hava yollarının şeyi yani her tadı şeyi düşünmüş olması. Yok. Ne? Hava yollarının tadı hiçbir şeyde yok. Hiçbir şeyde vallahi. Yok. Ondan büyük sonra rahatlık. Madem biraz havaya çıktık uzaya gidelim mi? Ha, Rasat'ı gönderdik mi? Rasat gitti. Rasat ilk görüntülerini göndermiş bile bize. Ha, ondan bahsetmeyecektik ne çekmiş ama. Affedersin çok merak ediyorum. 3-5 fotoğraf, anı fotoğrafı. Ha evet. Ben geldim buradayım sağ salim yerime yörüngeye yerleştim diye. Kendi kendinin fotoğrafını çeken şeylerdeki gibi mi? Hani herkes böyle bir yerlere gittiğine çekittirecek bir adam bulamayınca herkes bir kendi kendinin fotoğrafını çekiyor ya. Tek kol mesafesi mi? Tek kol mesafesi, öyle mi çekmiş orada? Tabii o fotoğrafların ismi öyle, tek kol mesafesi. Kendi fotoğrafını çekmemiş canım. O zaman ne anladım ben bu şey işinden yani. Sen kendi fotoğrafını çeksin mi isterdin yoksa çeksin böyle güzel bir dünyanın... Üstüne bir tane kol yaparsın, o kolla güzel onunla makineye koy. Onu dönder dünyayı çek, dönder kendini çek. Abi düşünülmemiş işte ya, ama diğer her şey düşünülmüş. Abi, o hariç her şey yani. İşte bak uzay teknolojisi falan diyorlar da işte bazı şeyleri de bize sormaları gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda gelişkin bir beyin yapısı lazım. Yıllarımızı ayırdık buna ya. Halbuki şöyle bir boru tipi T tipi bir şey olsaydı ya, bir boru. T boru ya. Bir boruya bakar o ya. Bir tane boruyla halledebileceğimiz şey. Ne olacak, onun masrafı da olmaz, şey de olmaz. Ne olabilir ki Oktay? Yani belki giderken acaba ben engel olur falan diye bir şey oldu. Onu 15 liraya hallederdim ben o işi. 15 mi? Evet, makine hariç tabii. Yok be, 15 falan ne tutacak, o kadar tutmaz. Daha şey tutar. Oraya da sabitlersin bu tek 10 pozluk mesela makineler var ya. Gerekiyorsa ondan sabitle bantla güzelce. Güzel koli bandıyla bağladı mı bantla, bitti. Hiçbir şey olmaz. O zaten yavaş çıkmıyor mu atmosferden dışarı? Hani böyle hızlı çıkarken yanar falan diyeceğim ama yavaş çıkar bildiğim. Benim bu bildiğim kadarıyla yavaş çıktı. O kadar hızlı çıkmıyor olsa gerek. Yani bir koli bandında bana da bir saçma geldi o kadar hızlı. Çözecek hızlı kadar çıkmasın yani. O kadar da hızlı çıkmasın. Ne olur ne olmaz. Neyse, güzel güzel göndermiş fotoğraflarını. Dur sen bakayım. Uzay deyince başka bir şey diyordun. Uzay otel yapılmış da ondan bahsedecek. Çok öyle bir büyük bir şey değil. Yapılıyormuş yani daha doğrusu. Her yerimiz otel oldu artık. Hatta fiyat da verilmiş ya. Daha ne otel kadar yapılmadan 5 gece kalış fiyatı ne kadar diye şey var burada. Ne işte kadar? 5 gece tarifesi. Bu nasıl bir çalışmadır ya? Sağlam bir çalışmadır Oktay. Tam, İyi fizibilite yapmış adamlar. Tam yani bayram, senin benim gibi değiller yani. Tam bayram öncesinde bütün rezervasyon falan filan mı artık heyecanlandırmaya mı çalışıyorlar tabii insanları? Tam Ramazan bayramı öncesinde onu beklentisi içindeler. Kaç lira? 5 gün? 5 gece. Gecelik veriyorlar. Oda kahvaltı. Oda kahvaltı. Fahir. 290 bin lira. Oha. Kahvaltı dediği de şöyle kutularda yağ, reçel falan fahir. Yani öyle bir kahvaltı. Bunlar valla adam kandırıyorlar. Neyse, kazıklıyorlar diyecektim de ağır olur diye kandırıyorlar diye daha nezih şekliyle ulaşım söyleyeyim. Masrafı tabii artı. Yani bu sadece otel öyle masrafı. Öyle bir artısı var. Evet, öyle bir artı. Kendi imkanlarına gidecek olursan onda bayağı da bir indirim yapıyorlar. Ulaşım masrafını da söyleyeyim mi? Söyle. Yoksa hani ben kendi imkanımla artı giderim. Artı ulaşım mı var? Tabii canım, indirim falan yok diyorum ya artı diye. Bu sadece otel. Hayır. Gecelik fiyatı. Evet, çok pahalı abi tatil. Yani tatil çok pahalı bir şey sevgili çok dinleyiciler. Pahalı bir şey. Paranın katili olduğunu seneler önce söylemişti çok sevdiğimiz grup. 820 bin dolarmış ulaşım masrafı. Yani 1,5 milyon TL'ye denk gelir bu da. Ne biçim rakamlarla koyun bunların doların kaç para olduğundan haberleri var mı? Kurutulmuş ve donmuş gıdaları değil, dünyada pişip füzeyle gönderilen lezzetli yemeklermiş menülerde. Dünyada pişip füzeyle gelen. Füzeyle gelen düğün bayram diyerek ben bu saati noktalayayım. Bence noktalamak da lazım bu laf üzerine. Evet, yepyeni bir yayıncılık anlayışına geçtik sevgili dinleyiciler. Şu hayır tabii ki yine Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar ama yayıncılık anlayışı olarak farklı. Şu evet dakika itibariyle buyurun Fahir Bey. Evet, artık farklı bakıyoruz dünyaya. Herhalde bu ses getireceğe benziyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla üstsüz yayın yapılıyor. Üstsüzüz. Üstsüzüz sevgili. Üstsüzseniz üstsüzsizsiniz diyerek hiç buralara girmek istemiyorum ben. Bir saniye Oktay bak. Üstsüzseniz. Şu tarafta üstsüz atlar geliyor. Bir dakika gelmesin bak, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ona gelsin. Üstsüzseniz üstsüzsünüz. Bir saniye Oktay Bey. Çalışmıyor, bence, çalışmıyor yani, Allah'ım. Yani biliyor atlar Allah'ım, ya. Allah'ım bu nasıl bir şey? Güzel, bu güzel oldu. Yani ben bunun güzel olduğunu düşünüyorum. Ama üstsüz olduğumuzu bir kere daha yani tişörtlerden kurtulduk. Bu dakika itibariyle, bu saat itibariyle de böyle olacak herhalde. Fahir. Boşver artık atları matları ya. Zaten yapamadım ya, o içime dert oldu. Abi şimdi üzerimizde bir şey yok ya, iyice acıtır. Üzerimizde artık hiçbir şey kalmayacak. Atlar matlar üzerimizden geçerse acıtır, her tarafımız nal izi olmasın ondan onları sonra. Açıklayamayız sonra. Açıklayamayız bu ne diye. Elçiliklerde çalışan eşlerimize bu durumu açıklayamayız Oktay. Ay sevgili dinleyiciler, Oktay'la o kadar çok ortak noktamız var ki. Hani üstsüz DJ'ler falan oluyor ya. Evet. Şimdi bak, hiçbir esprisi yokmuş ya, şu anda sana bakıyorum. Sen öyle zannet. Sende bir ateşleme mekanizması oldu hayır, mu? Hayır. Espri, yani, şöyle bir espri, bir ihtiyaç aslında benimkisi. şöyle söyleyeyim, açıklayayım. Müsaade edersen açıklamak istiyorum. Müsaade ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bu üstsüz DJ'ler falan filan gazetelerde gördük ya, hani reklam falan. Ben biraz bugünden sonra artık öyle bakmayacağım olaya. Çünkü biraz bizim ihtiyaçtan oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren Fahir'in üstündeki giydiği şey, bu tişört dediği spor tişörtü mü denir bunu? Evet, yani spor tişörtü. Spor kıyafetinden gelen kokunun tarifi yok. Yani bugüne kadar yeryüzünde tanımlanmış bir kokuyla eşleşmediği için anlatamayacağım size. Ama yani öyle böyle bir koku değil. O yüzden az önce... Ya ama kötü de bir koku demeyelim de. Kötü bir koku da diyebiliriz. Rahatsız edici diyelim ya, bir nezih ol ya. Şöyle diyelim. Sanki pis bir adammışım muamelesi görüyorum. Ha, pis değil ama bak ne diyorum ben sana. Sabah da makineden çıkıp giydim yani. Tamam işte, ben sana ne dedim? Yeryüzündeki bir kokuyla eşleşmiyor. Evet, eşleşmiyor. Yani kötü pis değil ama hoş bir koku da değil. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, sadece tişörtü giyene... giyeni rahatsız etmemekle beraber etrafı da rahatsız etmeye başladığı etrafındakilerin noktada etrafındakilerin belli bir tabii yakın çevrem diyelim. Yakın çevre, dostlarının acı çektiği bir durum yaratıyor tişörtü. O yüzden bu tişörtten kurtulmak için tek çaremiz vardı, soyunmak. Fahir soyununca ben de ona destek vereyim de rahat edeyim. Sanki diyerek, evet. Böyle sağ ol Oktay, beni hiçbir yerde yalnız bırakmıyorsun. Yani bırak şimdi, çünkü sen çıplak olacaksın, ben şey olacağım. Olmaz yani. Görenlere hayır. Mantıklı bir açıklama. Nasıl açıklayacağız? Çünkü mesela ben soyunuk, Oktay giyinik olsaydı mantıklı bir açıklaması yoktu. Ama ikimiz de soyunuk olduğumuzdan bunun herhalde mantıklı bir açıklaması olur diye mantıklı düşündük. Bir açıklamayı bırak, açıklamaya ihtiyaç yok. Yani. Mesela girecek şuradan birisi. Demek ki burada... Demek böyle. Olaylar burada böyle dönüyor diye. Böyle deyip çıkacak tekrar. Siz de bugün böyle bir rock'n'roll yapabilirsiniz. Bunu da rock'n'roll adı altında, başlığı altında rahatlıkla lanse edebilirsiniz. Havaların uygun olması bence çok evet, büyük şans. Evet, havalar yani bunu yani, gönül isterdi ki yaz kış yapabilelim. Kışın yapabilir misin bunu? Hayır tabii ki. Kışın da yapabilirsin. O yüzden zaten lütfen şu kıyafetini kışın giyme Fahir. Teşekkürler. Dünyanın en iyi lavabo yarışı Amerika'da yapıldı. America's Best Restroom yarışı. Lavabo dediğin lavabo anlamındaki mi yoksa lavabo, bildiğin lavabo mu? İşte hani mesela bir yerdesindir. Mesela bu sen bu sen falan dedim de Gerard Depardieu nereye gidecekti uçakta? Lavabo o zaman. Lavaboya gidecekti. Lobo. Dünyanın en iyi lavabosu seçilmeye çalışıyor Amerika'da. Dün ülkenin dört bir yanında bütün lavaboların fotoğrafları geliyor akın akın. Siz bir lavaboda lavaboda içim bulandı lavabo derken. Bir lavaboda neler beklersiniz? Nasıl bir lavabo sizi mutlu eder? Nasıl bir lavabo sizi mutsuz eder? Bütün jüriler bunun için tartışıyorlar, birbirlerine giriyorlar. Şimdi neler var? Berlin duvarı parçalarından yapılmış olan bir lavabomuz var. Aman hiçbir şey yok. Nasıl yok ya, onun vallahi tuğlasına kaç para veriyorlar sen biliyor ya musun? Ya parasal olarak yüksek olabilir, o beni şey yapmıyor ki yani, bu şey gibi. Ama sana bana yok, millete var demek tamam, ki. Tamam, Berlin duvarının çok büyük anlamı var falan filan da şey gibi ne, yani. Çin setli falan mı hoşuna gidecekti öyle ya, ki? İşte o tip şeyler benim ilgimi çekmez Fahir. Duvar mı hoşuna gitmiyor hayır, senin? Hayır yani bu şey gibi söyleyemedim örneği de. Mesela bu hani işte cep telefonu yapılıyor da dünyanın en pahalı cep telefonu diye bir yerine pırlanta takıyorlar ya. Evet. Hiçbir anlamı olmayan bir şey. Tuvalet... Teddy Berlin duvarının parçalarıyla yapmak aynı şey gibi geliyor bana. Pırlanta da tek başına anlamlı. Berlin duvarı da çok anlamlı ama... Bir esprisi vardır belki, bir fıkrası vardır bunun. Onu sen tuvaleti daha konforlu hale getirecek şeyleri düşün. Mesela oturduğun zaman bir... Mesela gazete okumaya imkan veriyor mu? Evet. Yani gazeteyi çalışmana böyle... Çalışmana imkan veriyor mu? Çalışmana imkan veriyor mu? Gazeteyi laptopunu böyle açmadan... koyacak bir yer var mı? Onlara düşün yani. Bence en konforlu şey o. Vallahi seven var, sevmeyen var. Yani insanlar İki zaten... İki kuş atabiliyor musun mesela? Neyi kuş atabiliyor musun? Yani Angry Birds anlamında söyledim bunu. Ha. Yani sıkıldığın zaman mesela kuş atabiliyor musun? Ama yine Angry Birds anlamında yine söyledim. Yine Angry Birds anlamında... başka neler var? Mesela sakinleştirici atmosfer için kısılıp açılabilen... Rengarenk ışıklar saçabilen son derece kalite disko topu mu koymuşlar? Evet, televizyonlar var, granit, ahşap. Sen ne tercih edersin Oktay lavaboda? Islak zemin mi? Yani ne, genel olarak, ağırlıklı olarak. Lavaboda ahşabın sıcaklığı hiçbir şey de yok. Sıcak bir ortam her zaman benim hayır diyemeyeceğim bir durum. Ahşap da olabilir. Ahşap güzel olabilir ama ahşap da bu sefer şey yaparsa kabarma tırt tırt tırt diye o tahtaların içinde şeyler oluyor ya. Ne? Kurtlar. Tahta kuruları. Tır tır tır diye ses yaparsa bu sefer... 2011 senesinde tahta kurusunu gündemime getirdin yani. Gündemine mi? Bunu istemezdim gündemine. Gündemine getirmek. Getirdim be ya. Abi o şey bozar, dikkat dağıtır o. Evet, yani o, onun bozar. Yerine mesela ıslak zemin. Ama duvar kağıdı tipi bir şey mi desem mesela... Duvar kağıdı. Güzel olabilir bence. Hoş bir duvar kağıdı. Böyle Hatta şey, ahşap görünümlü duvar kağıtları var ya, ondan yap. Yani var ya, sabahtan beridir yaklaşık 15 dakikamızı lavabo üstüne ayırdık. Bu gerek Gerard Depardieu'nun olsun, gerek bizim kişisel zevklerimiz olsun, onlar üstüne. Sen ahşapçı mısın? Yok, ahşapçıyım tabii. Ahşapçı mısın? Masifçiyim ben. Masifçisin. Lavabo da ama. Her zaman. Peki, bunu yazıyorum bir yere. Gagalıyor. Sizin de bunları söylüyor olduğunuzu duyar gibiyim şu anda sevgili dinleyiciler, bir yandan. Yalnız ben de duydum, biliyor musun Fahir? İşte kalp kalbe karşıdır derler ya. Öyle bir şey bizimkisi de. Kalpler kalplere karşı desek herhalde yanlış olmaz. Oktay, burada Kramer Kramer'e karşıyı söylemek istedin mi, istemedin mi? Yok, hiç mi? Yemin ediyorum aklıma gelmedi. Yemin et. Yemin ediyorum. aklımın ucundan geçmedi yani. İyi, o senin tamamen, senin aklına gelen şeyleri benim üzerinden şey yapman. Terbiyesiz herif. Yeter demiş ya evcil hayvan severler. Yeterin gari ya. Ben kedi de demiş, köpek demiş, bıktık demiş ya, hamster. Yeter artık demiş. Başka bir hayvan bulalım, evcil hayvan bulalım demiş. Ya hakikaten bir süre sonra insan hakikaten kabak da olur mu hiç? Onlar bizim can yoldaşımız. Ya tamam, arkadaşım. Onlar can yoldaşın olsun yine. Onlar can yoldaşı, başka bir şey olsun yani. Ömrü uzatıyormuş, yok da ömrü uzatıyor. Uzatır, uzatmaz mı ya? Uzatır, evet. Ömrü uzatan tek şey sevgiymişti. Bunu ta ne zaman söyledik yani biz modern sabahlarda. Ne bulunmuş olabilir? Daha doğrusu bulunma değil de şu anda evcilleştirilmeye çalışılan bir hayvan var. Evcilleştirilmeye çalışılan bir hayvan... Dur, bulacağım. Ve sokaklarda gezdirilmeye başlandı bu. Sokaklarda tam yani evcilli bir durumda değil de, yani evcil de. Ben genelde otobur tercih ederim böyle bir durumda. Tabii, ot, mantıklı. Ot bulmak kolay. Mantıklı. Et bulmak zor, öyle mi ya? Bir de çok fazla iri yarı bir şey olmaması lazım. Değil. Boduru hatta. Makbul. At mı, poni mi? Bodur deyince aklına gelen hayvan at mı senin ya? Ya ne bileyim, bodur bir tek atın hani bir normali var, bir boduru var ya. Bodur deyince akla gelen tek şey var bodur ya. Bodur tavuk mu? Evet, tavuk. Bodur tavuk. Bodur piliç baldan tatlıdır mıydı? Nasıldı o? Ben yeni bir piliç markası yaratacak olsam bodur piliç diye. Var galiba bodur piliç. Yok ya. Bodur kötü bir şey mi ya? Ha? Bodur. Ya, bodur. Bir tatil mekanı gibi. Halk arasında yaban bir deyim var ya, bodur tavuk her daim piliç mi? Ha, bodur neydi o, bodur piliç bir şeydi işte, bodur piliç. İşte bodur tavuk her daim piliç. Ne pis, ufak ne tefek... çirkin lafmış yalnız ya. Şimdi bak şey yaptım. Ağız, yani dişim şiş olmasa şöyle ağız dolusu bir rahat şey yapacağım yani. Bodur tavuk. Oktay tamam anladım, bodur tavuk. Bodur. Bana biraz mekan ismi gibi geliyor. İki bir, markamız hazır ama tavukçulukta mekan... yani. Köy tavuğu ve bodur tavuk. Aa bak, köy tavuğu da güzel. Evet. Köy tavuğu ismi çok, verilen çok, bilmiyorum çok ama. Para, çok paracıklar kazanır. O zaman köy tavuğu serbest kesen tavuk olsun. Hı. Biliyorsun serbest gezen tavuk dışındaki tavukları yemiyoruz. Evet. Böyle evet, bir hassasiyetimiz var bizim program olarak. Köy tavuğu olsun. Bodur tavuk da evcil hayvan olarak kullanılan şey olsun. Tavuk mu gerçekten? Tavuk evet abi. Aman tavuğun da kokusu çok yavan oluyor ya. Gerçi hani diğer hayvanların da kokusu yediğini çok. Yediğini düşünüyorsun sen. Yemdiğini düşünme Fahir. Hayır hayır, öyle değil be. İçeriği ha, çok şey kokutuyor. Ha, evcil hayvan olduğu durumda diyorsun. Evet. Valla Avustralya'da pilot bölge olarak başlanmış. Ya Avustralya zaten kendisi pilot bölge ya. Yani neyi versen mümbit, deve götürüyorsun. Çılgın çılgın deve sürüleri oluyor. Neyi götür? Koyun götürüyorsun, öyle oluyor. Köpek oluyor götürüyorsun, öyle oluyor. Onlar serbest gezen develer, serbest gezen şeyler. Tamam anladım Oktay. Serbest gezen kavramını yerleştirdin bana. Hayır, serbest gezen tavuk değil ya. Tavuğu evcilleştirmeye çalışıyorlar. O senin dediğin Avustralya'nın o tip bir özelliği de. Bu evcilleştirme yeni başladı. Yani o uğraş yeni başladı. Evlerimizde tavuk besleyeceğiz. Sydney kentinde tasmayla şu anda bir peki, iki kişi varmış. Peki evde tavuk yerken hiç mi vicdanı sızlamayacak be adam diye sorarlar yani. Kadın evde diyet yapıyor. Izgara tavuk salatı yapacağım bugün. Yani en azından bir şey vardır ya. Yani tabii doğru. O... Yani kedi köpekte öyle bir durumumuz yok. Ona yani, biz yabancıyız zaten. Uzak doğuda evlerde yani ben duydum öyle şeyler yapılıyormuş. Köpek besleniyor mu uzak doğuda? Yok, yendiğini biliyorum yani. Hatta kampanyalar başlatıyorlar ya. Hayır, ev hayvanı olarak, evcil hayvan olarak öyle insanları... İşte onlar da o yok yani. Evde dostu bir olan bir hayvan mı yoksa? Besi hayvanı olarak mı kullanılıyor? Yoksa tabii ikisi de var mı? Bakış açısına göre değişir yani. Hem dostu olan besi hayvanı olarak da şey yapıyorlar yani. Hmm. Tavuk beslenir mi ya? Yani o zaman hiç yemeyeceksin. Tavukları beslemek dışında, yemek dışında eğitmenin yolunu arıyor şu anda Avustralya'daki bu hayvanseverler. Yani nasıl eğitebiliriz mesela? Mesela kediye pis pisi diyoruz, en azından bir kafasını çevirip bakıyor. Yani sokak kedisinden bahsediyorum. Kediye eğitmiyorsun ki, kedi seni eğitiyor. Hiç öyle bir durumu yok kedinin. Doğru, ama yıllar içerisinde oluşmuş bir şey o fark. Evet. Yani gün yıllar mesela, içinde dediğin 10 bin yıl falan gibi bir süre tabii, yani. Tavuk da mesela bugünden başlarsak bir 10 bin sene sonra neden bizi eğitecek noktaya gelmişsin? Yani, köpeğe yani diyorsun mesela, kuçu diyorsun, bakıyorsun. Tavuğa ne diyeceksin? Onları çağırmak için kullandığın kelimeleri eğitim açlı bir şey. Birinci dakikada odur ya, eğitim dediğin şeyin çağırdığın zaman bir şöyle bir seni en azından hala varlığını anlasın, bilmesi dönmesi, lazım. Bakması değil lazım mi? Yani. Değil mi? Değil tavuğa mi? Mesela gel bülü bülü deyince bakıyor mu tavuk? Ya sen yap, ben biraz dinleyeceğim seni. Mesela şöyle diyorsun mesela. İstersen onun şarkısı bile vardı ya. İşte ben şarkıdan biliyorum zaten. Gel bilibili derler. Gel bilibili mi, bülübülü mü? Oktay. Yani şu düğme çalışmıyor ya. Sevgili dinleyiciler, en ya, büyük yani bunu, ne bunu ne var? Neden rahatsız oluyorsun? Bir insan olduğunda ben söyleyeyim Oktay. Nasıl neden rahatsız oluyorsun? Nasıl? Hayır. Utanmıyorsun değil mi? 35 yaşında adam, bir saattir ağzından çıkan kelimeler. Pisi pisi, kuçu kuçu. Bili bili mi, bülü bülü mü? Ne var yani? Evcil hayvanları özet, bahsediyoruz. Özet geçiyorum sadece sana. Şurada evcil hayvanlardan bahsediyoruz. Başka bir şey olur yani, bilmiyorum. Parmağını sallayıp duruyorsun. Bir özgür özgür konuşamayacak mıyız bir şeyden? Kafamızdaki konudan ya. Allah Allah. Allah'tan bizim parmaklarım dolma gibi değil de böyle seni rahatsız etmiyor. Yo, ediyor ediyor. Bebek bezi kullanarak çözümleyeceğini söylemiş. Tavuklara mı böyle işte, evet, eğitim. Eğitim deyince tuvalet eğitimi herhalde. Başka bir eğitim yok ya hayvanlarda. Çalıştıkları. Bir de işte o şey, seslendiği zaman bakma. O bir kere on binlerce yılın alışkanlığı, o tavukta şey yapamazsın, patır patır yıllarca yapmaya alışmışlar. Kedi köpek de öyle değil. Onlarda bir mahcubiyet var. Yani köpek olsun kedi olsun, böyle yaptıktan sonra böyle üstünü kapatma eğilimi falan filan gibi şeyleri gözlemliyorsun dışarıda başıboş köpeklerde de. Yani sahipli köpeklerde daha bir umarsızlık var. Yapıyorlar nasıl olsa bunlar foşetle alıyor diye, öyle bir rahatlığa kavuşuyorlar ama. Sahipli köpek foşet mi diyor? Poşet diyor tabii. Ama tavuklarda öyle değil. Binlerce yıldır hayvanlar patır patır yapıp arkalarına bile bakmadan fütursuzca gezmişler. Bulundukları yere de aynı şekilde. O alışkanlığı değiştirmek o kadar kolay değil. 3 sene, 5 sene. Valla şimdi ben bu aralar şey biliyorsun, Maymunlar Cehennemi'ni beraber izledikten sonra. Yok, o sende derin etki bıraktı. Maymunlar Gezegeninden Kaçış mıydı bu en sonki film? Yok ya, bir cehennem meyennem vardı, maymun da hiç alakası yoktu filmin cehennemle. Yani. Maymunların Yükselişi miydi? Maymunların Yükselişi, insanlığın Çöküşü. Maymunlar Cehennemi. Onun önceki filmlerini izledim arka arkaya. Ve ha, orada da böyle on binler falan geçmiyor Fahir. Hemen olup bitiyor. Yani dikkatli olmak lazım. Yine de dikkatli olmak lazım. Yani o filmler sadece film deyip geçme. Biraz üzerine düşünmek lazım. O yüzden o filmlerde de gördüğümüz kadarıyla birden oluverir ya. Bir bakmışsın tavuk şey yapmış. Hayatımıza girivermiş. Hayatımıza girivermiş. Girmişsin diye de orada şey olmuş, yapmış. Bize nasıl tuvalet eğitimi vereceğini ya tartışıyor ben, tavuklar kendi ben aralarında. Ben tavuğu yemeyi de sevmem, beslemeyi de tercih etmem açık söylemek gerekirse. Yani besleyene de bir şey der miyim? Onu en da yapma bari. En fazla arkasından zaten, konuşurum zaten yani. Zaten hiçbir şey yapmıyorsun, onu da yapma bari. Ya onu yaparım. O da benim zevkim. Oktay, bir zevkim de arkadan konuşmak yani. Onu da bana çok görme lütfen. Laf ederim diyorsun yani tavuk besleyene. Gıybetin en güzelini yaparım. Oktay gıybet dedin. Evet, gıybet deyince akla gelen ilk isim Chris Rea. Evet, Chris Rea radyolarımızda sevgili. Gıybet diye şarkısı vardı onun çünkü. Çok onun çok güzel. Road to Hell. Road to Hell gıybet. Çok güzelmiş. Road to Hell. Onu çalsana falan. En güzel gıybet şarkısı. En güzel bu gıybet. Bu da en az o kadar. Tabii biraz dolaylı bir anlatım ama olsun. Bak bu çok güzel. Yine gıybeti anlatan bir şarkı. Ne? Come so far, yet still so far to go. Yüreğinin götürdüğü yere git demek istiyorum. Ve güneşe doğru beraber koşsak ya. Hadi bakalım koşalım o zaman. Bu saatin tadını çıkarmak için son 14 dakika. Çıkardık çıkaramadık. 18 Ağustos 2011 Perşembe gününün Modern Sabahları biter. Biter. O zaman şöyle hızlıca bir ne zaman? O zaman madem bitti bitiyor diyorsun. Şimdi hemen. İngiltere'de bir kitap yayınlandı. 3000 kadın ve 3000 erkek mi, yoksa 3000 kadın ve erkek üzerinde mi? Artık o kadarını bilemeyeceğim. Toplamda mı diyorsun? Kitabı yoksa okumadım ama bu tip bir şey. Keşke İngilizcemiz olsaydı da yeterince okuyabilseydik. Keşke. Oktay. En büyük eksikliğimiz dil öğrenmemek işte. Aynen, yaptığımız araştırmaya göre demiş kitapta. Erkekler ilk bakışta aradığım kadını buldum derken, kadınlar bu cümleyi bu kadar kolay sarf edemiyormuş. Evet, onlar biraz daha zor sarf ediyor. İki kez falan görünce sarf ediyorlar. O yok, 6. buluşmadan sonra. Oo, 6. ciddi rakam Oktay. Evet. Bak ben sana söyleyeyim, bir ilişkinin başı. Merhaba merhaba, bir arkadaş ortamında tanıştın. Bu birinci görüşme sayılır mı? Yoksa baş başa görüşmeler mi sayılıyor? Yok ya, herhalde şey. Ya ben de kadın olsam 6 değil 16'dan aşağı bir süründürürdüm ben erkeki. Erkeki derken. Bir de erkekim der misin? Erkekim benim. Ne kadar güzel, üstündeki çöp torbasıyla da şahane oldu bu Fahir. Hiç olmazsa sana saygımdan, dinleyicilerimize saygım. Sevgili dinleyiciler, tişörtüm kötü koktuğu için tişörtümü çıkardım ve bir süre çıplak yayın yapmam. Kötü koktu deme ya Fahir. Tepkilere neden oldu. Kötü kokmadı da değil de yani. Değişik koktu. Değişik. Hatta denişik de diyebiliriz ona. Oktay keşke şu atları göndermeydim tatile var ya. Bay Doğru'yu buldum diyor. Yani 6. görüşmeden sonra Bay Doğru'yu buldum. Hala diyor. 2011 senesinde Bay Doğru, yanlış Mehmet falan abi gibi. Abi işte çeviri hep bunlar. Çeviri, ha, çeviri hatası. Keşke çeviri. Bizim Serkan Bey çevirseydi o kitabı da. Keşke. Erkekler dış görünüm gibi bazı konulara ben dikkat ettiysen sana tam destek ve hemen konuyu kapatma evet, taktiğini evet. seçiyorum. Erkekler dış görünüm gibi daha yüzeysel özelliklere bakarak. Bakarak oluyorlar. Bakarak. Program Sıvana'dan keşke, çıktı çıkıyor. Keşke öyle sorsaydı ya. Valla şu rezil. Kadın çiftinizi seçerken, sevgilinizi seçerken bir çift olarak neye bakarak oluyorsunuz diye erkekler öyle sormuş. Evet, ben dış görünüm ve yüzeysel özelliklere bakıyorum. Yüzeysel özellik dediğin cilttir efendim. Daha dün bahsettik, dudak işte. Dudağa i̇şte dudağıydı, ayağıydı, eliydi falandı derken A'dan Z'ye tam bir check-up. Evet. Kadınlar daha seçici bu konuda. Karşılığına çıkan kişinin artı ve eksilerini tartıp kararını veriyor. Bu da o zaman onlar erkekte... işte hijyen, temizlik falan fıstık öyle şeylere önem veriyorlar. Yani bu böyle mi okunur bu araştırma, yoksa erkeklerin kafası biraz daha söyle yüzeysel rahat mi çalışıyor acaba? Bu araştırmaya giren erkeklerin en azından değil mi? Yani şimdi... sıkıldım çünkü artık bu kadın erkek genellemelerinden ben. Ama yani bu araştırmaya giren... Hep tüm genellemelerden sıkılıyoruz ama yapacak tabii, bir şey yok. Ama özellikle bu kadın erkek genellemeleri de artık yeter yani 2011'de. Yine de bu biraz böyle... O mu acaba? Yani böyle biraz daha yüzeysel bakıldığı için... Tamam hemen ikna olan gibi bir erkekler mi toplanmış buraya? Yoksa vallahi hakikaten bu çeşit araştırma... Çeşit adam var, çeşit çeşit zevk var Oktay. Yani hangi birine buna he desem öbürüne he diyemem. Yani niye bir kere he diyorum onu da bilmiyorum yani. Hediye konuşma mı var ya? Böyle bir şey var mı? İlk görüşte aşk o zaman erkeklere uygun bir şeymiş diye. İlk görüşte aşk, evet erkekler öyle diyorlar. Bir de birden fazla aşık olabiliyormuş kadınların, öyle bir durum varmış. Erkekler bir kere aşık olabilirken, yok kadınlar bir kere, ha doğru. Erkekler üç kereye kadar aşık olabilme kapasitesine sahipken. Hayatta mı yoksa aynı anda mı? Hayatta. Yani hayatta deyince aynı anda da kullanabilirsin. Bu sana verilmiş bir hak olarak düşün. Ne biçim bir kapasite ölçüsü bu ya? Üç kere aşık olma kapasitesi varken. Kadınlar da bir kapasiteyle sınırlı. Kadınlar bir kere aşık oldu mudu? Yani kadınlar diyor ki... Ay ya çok çirkin ya. Hiç konuştuğumuz şey konular değil bunlar yani, bizim. Evli barklı insanlar, eski sevgilileri vardır bunların. Bu olaylar gerçek olsa demek ki hani ona birine aşıktıysan o zaman bana mı aşık? Ay öf. Çirkin çirkin olaylar. Ne kadar çirkin olaylar. Bu tip şeylerden uzak durmak evet, lazım. Aşk mıydı, sevgi miymişti? Sevgiymişti. Sevgiymişti. Bunu biz yani, en başından belirtmiştik. Hep biz bunu yıllardır söylüyoruz. Aşk mı, sevgi mi, sevgiymişti. Sevgiymişti olduğunu söyledik. Arda Turan abirece yanıt veriyor eleştirilere. Nereden? İspanya'dan. Ay çok güzel, çok güzel soru geldi tam bildiğim yerden. İspanya'dan yanıt veriyor. Yani kimse bırakıp kaçtı diyemez diye. Öyle bir herhalde içinde bir şey mi kaldı Arda'nın acaba? İçinde patladı çocuğun herhalde. Anlaşılmadı ama yani böyle bir şey kaldı galiba, bir açıklayası var birilerine. O yüzden her gün Arda ile ilgili belki bu... Sinem'e manyel gönderiyordur, niye öyle? Sinem mi? Yanında niye manyel göndersin? Lokumları aldı gitti ya Sinem sevgilisi. İki gün durdu ya, iki gün ya, iki gün ya. Ha döndü mü? Hayır, dönmedi iki canım. Gün durdu dediğim kız Türkiye'de iki gün durdu. Ya bir durun da bir rahatlasın adam, bir şey bulsun, bir ev bulsun, bir şey. Belki gel de eve beraber bakalım baby demiştir. Beraber bakarak olalım demiştir. Ondan dolayı beraber bakarak duruma geçmişler. Bu hafta sonu ev gezeceğim. Sen de iki gün önceden gel demiş olabilir yani. Evet, o yüzden belli olmaz falan, bilinmez yani. Bilmez. İlişkinin, her ilişkinin kendi yani. Bir takım dengeleri var. Yani herkes öyle. Kendi ilişkisinden mesuldür. Öyle düşünmek lazım evet. diyoruz. Bu Hakan Şükür zamanında da gazetelerde her gün boy boy Hakan Şükür Torino'ya gittiği zaman veya Fatih Terim'in gittiği zaman Fiorentina'ya. Ve akabinde Milan'a. Öyle bir şey var mıydı? Haber çıkıyor muydu gazetelerde? Bilmiyorum ki Oktay geçmiş. Bu kadar geçmiş çok gibi. Arda Turan'ın özelinde bir şey mi oluyor bu yoksa? Yok yok. Yok Arda çıkıyordu değil mi? Çıkıyordu, o zaman da çıkıyordu Hakan Şükür'ün. tekerrürden ibaret. Tuncay'da niye böyle olmadı mesela? Tuncay da gitti. Tuncay biraz zayıf gitti o yüzden tahmin ediyorum. Ha, yani. Beni de futbol dünyasına soktun. Benim bilmediğim konulardan, yerlerden soruyorsun nokta. İşte düşünüyoruz beraber Fahir. Yani. İlla doğru cevap vermek zorunda değilsin. Evet. Molada çocuk unuttular haberini vermeden istersen bugünü yavaş yavaş toplayalım. Molada çocuk veriyorlar. Pardon, çocuk veriyorlar dediğim çocuk unutuyorlar mı? Almanya'daki bir olay. Almanya'daki bir olay. Ona girmeyeceğiz bizi ama. Bizi de hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Birazdan veda edeceğiz. Müzik. Bir teknoloji dergi. Sanat. Cumartesi eki. Tiyatro. Kitap. Sağlık. Teknoloji. Konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktü'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de. Modern Sabahlar sona erdi.